अध्याय 22 यति के द्वादशाह कृत्य का वर्णन। स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा महर्षि सूत जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। श्री स्कंद जी कहते हैं, हे वामदेव जी, बारहवें दिन प्रातः काल उठकर श्राद्धकर्ता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्त यतियों अथवा भगवान शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। मध्यकाल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराए। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण पद्धति से उनका पूजन करे। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देशकाल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए आस्मद गुरु रिहा पूजाम परिश्यामि, मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूँगा, ऐसा कहकर कृष्ण का स्पर्श करे और फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्धकर्ता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख अपना आसन पर बिठाए। वहां सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करें, अर्थात उन्हें भगवान सदाशिव का आदि का रूप माने। हे मुने, अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करें। चारों गुरु हैं, गुरु परम गुरु है, परातत्पर गुरु और परमेष्ठी गुरु। परमेष्ठी गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करें। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें। उन सब के लिए इदमा आसनम, ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखें। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आवाहयामि नमः बोलकर आवाहन करें। यथा ओम अमुका नाम माम गुरुम आवाहयामि नमः, ओम परम गुरु नाम आवाहयामि नमः, ओम परातत्पर गुरु नाम आवाहयामि नमः, ओम परमेष्ठी गुरु व्याम आवाहयामि नमः। इस प्रकार आवाहन करके अर्घोतक अर्घ्य में रखे हुए जल से पग आचमन और अर्घ निवेदित करे। फिर वस्त्र गंध्र और अक्षत लेकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदा शिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 ब्राह्मणों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित पुष्पों से अलंकृत करे। तत्पश्चात धूप दीप देकर कृतामिंद सकल मराधन संपूर्ण वस्तु की गई, यह सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा कहकर खड़े होकर नमस्कार करें। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न खीर पुआ दाल साग आदि व्यंजन परोस कर केले के फल नारियल और गुड़ भी रखें। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दें। उन आसनों पर क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखें। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उनका स्पर्श करते हुए कहे, हे विष्णु हविष्यामि रक्षाव, हे विष्णु इस भविष्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, सदाशिव यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो अभिष्ट वर देने वाले हैं। इसके बाद आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न का त्याग करें। फिर नमस्कार करके उठे और सर्वकृता मस्तु, ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणानाम त्वाहा, इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का, रुद्र अध्याय का, चमका अध्याय का, उत्तर रुद्र सूक्त का तथा सजोजाति आदि 5 ब्रह्म मंत्रों का पाठ करें। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथा संभव मंत्र बोले और अक्षत छोड़े। फिर आचमन आदि जल दे, हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करे। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतरण मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तंबूल अर्पित करे। फिर दक्षिणा चरण पादुका आसन छाता व्याजनन चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा करे और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करे तथा उनके आशीर्वाद ले पुनः प्रणाम करके उनके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करे। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहे, सदा शिवा वादाहे प्रीता यथा सुख गच्छन्तु। सदा शिव यदि संतुष्ट हो गए हों, सुखपूर्ण यहाँ पधारे। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाएं, फिर उनके रोकने पर आगे ना जाकर लौट आए। लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, तीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो जाती। यह सब सत्य है और कटु सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। हे मुने, यह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है, जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अतः यति इसी मार्ग से चलकर शिवो अस्म्यामिस्म, मैं शिव हूँ, इस रूप में आत्म रूप भगवान शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। महर्षि सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता गुरुदेव देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरणारविंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्यमय कैलाश को चले। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर आ पहुँचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के मायानाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को अर्पित करके वे शरीर की सुधि बुद्धि भुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठ उठ कर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्रोत्रों द्वारा, जो वेदों और आगामों के रस से परिपूर्ण थे, जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणारविंदों को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इस प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओमकार का ज्ञान प्राप्त करके यहीं सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम तीर्थ को जाऊंगा, फिर तुम्हें मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय।